แล้วก็สังคมเราบางทีก็เหมือนกับยั่วยุคือไม่ได้ยั่วยุแต่เหมือนกับยั่วยุให้คนเป็นอย่างนั้น ครับเพราะว่าไปยกย่องไปสรรเสริญคนที่ที่มีเงินมีทองแต่ว่าเขาจะได้เงินได้ทองมาอย่างไรนี่ไม่สนใจ ครับก็ดูผู้ใหญ่เสียบางทีเด็กถามว่าเด็กทำงานอะไรบอกว่าทำงานตรงนั้นตรงนั้นดีมีรายได้พิเศษเยอะ ครับ พอบอกทำงานตรงนั้นตรงนั้นผมไม่ออกชื่อนะฮะเด ี๋ ยวไปกระทบเขาบอกดีมีรายได้พิเศษเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับ มันก็คอยไปพูดกันแบบนี้อ่ะทีนี้คนเด็กๆหรือคนที่ทำงานใหม่ๆเขาจะทำยังไงเขาก็ต้องไปตามกระแสนั้นแต่ถ้าพูดกันเสียใหม่ให้เป็นคนสักโกคือกล้าที่จะตัดสินใจว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องไม่ยกย่องไม่สรรเสริญไม่ให้ทำครับ ครับ เขาก็เกรงใจไม่กล้าทำ ทีนี้ในวงการของพวกเราบางทีก็ทำงานพิเศษรับบริการแล้วทำงานพิเศษแต่ว่าทำงานพิเศษไปทำอะไรไปคุมคิวมอเตอร์ไซค์ไปทำอะไรไปคุมที่จอดรถทำงานอะไรไปคุมบาร์คุมบ่อนอะไรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยม ัน ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ถูกต้องกล้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกต้อง แต่ว่ามีเป็นผู้กล้าแต่ไม่มีคุณสมบัติของผู้กล้า ครับ ถ้าพูดตามภาษาวิชาการทางจิตวิทยาก็ว่าเป็นผู้กล้าแต่ไม่มีคุณสมบัติของผู้กล้า ครับผม อย่างนี ้ครับก็จะหมดเวลาแล้วก็อาจารย์มีอะไรที่จะฝากท่านผู้ฟังก็เขาเรียนเชิญนะครับอาจารย์ ครับที่จริงคุณสมบัติมีหลายข้อนะครับ10กว่าข้อเหล่านี้เป็นข้อ ได้ข้อแรก ได้ข้อแรก ครับ ทีนี้สำหรับผู้ที่จะดำเนินไปสู่สันตบทแต่ว่าที่พูดนี้ก็อธิบายผ่อนปลนลงมาเพื่อให้ใช้ได้ทั่วไปสำหรับคนที่จะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งยังไม่ได้ดำเนินไปนิพพานด้วย ครับ แต่ว่าถ้าเพื่อจะอธิบายให้เต็มรูปมันก็ต้องไปทางด้านโน้นทั้งหมดนะครับ ก็อนุวัตหรือว่าประยุกต์ใช ้ครับใช่ครับ ครับผม ใช่ครับ วันนี้อาจารย์มีอะไรที่จะเสนอครับอาจารย ์วันนี้ก็คงต่อจากคราวที่แล้วครับ ครับ คราวที่แล้วเรื่องปฏิปทาของท่านผู้บรรลุสันตบท ควรจะบรรลุสันตบทนะครับ ครับ คราวที่แล้วก็พูดไปได้หัวข้อเดียวสักโกเป็นผู้องอาจกระหายอันนี้ก็มาถึงข้ออุชุเป็นผู้ซื่อตรงสุชุซื่อตรงด้วยดีท่านแปลอย่างนั้นใช่ไหม คร ับ อุชุซื่อตรงสุชุซื่อตรงด้วยดี นี่ก็ไปดูอรรถกถานะครับอรรถกถาของพระสูตรนี้ท่านก็อธิบายว่าซื่อตรงคือว่าเว้นจากมายาไม่มีมายาแล้วก็เว้นจากการคดทางกายทางวาจาซื่อตรงด้วยดีสู่ชุนั้นเว้นจากการคดทางใจอันนี้ดีนะฮะ นี่ดีช่วยขยายความให้พระตกตาจารย์ช่วยขยายความให ้สู่ชุนี่ เว้นจากความคดทางใจ ครับ คดทางใจเว้นจากใจคดนะครับความเป็นคนใจคด ครับ ว่าอุชุก็เว้นจากความคดทางกายทางวาจา เป็นผู้ไม่มีมายามายาเจ้าเล่ห์ครับ ครับ เจ้าเล ่ห์อุชุนี่เว้นจากการคดทางกายกับทางวาจาเท่านั้นท่านอาจารย์นะ คร ับส่วนสู่อุชุนี่ทางใจด้วย เว้นจากการคดทางใจใจไม่ซื่อใจไม่ตรง ครับ ทีนี้ถ้าหากว่าจริงๆแล้วจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมเพราะว่าการที่จะแสดงการซื่อทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานมาทางใจก่อน ทางใจก่อนใช่ไหมฮะ ค่ะฮะ ครับนี่ก ็หรือจะเอาผลของมันเลยเอาผลอุโชนี่เป็นตัวผลที่แสดงออกมาทางกายวาจา อาจารย์จะช่วยวิจารณ์ได้ครับอันนี้ผมพูดตามที ่ แต่กถาท่านช่วยอธิบายไว้ให้นะครับ ครับผมอ ธิบายไว้ให้ว่าหรือว่าจะหมายความ เป็นทํานองว่าบางคนก็เว้นจากการคดทางกายทางวาจาได้แล้วแต่ว่ายังคดทางใจอยู ่ครับคือกายวาจานี่ตรงแล้ว ฮะ แต่ว่าใจยัง ใช ่ใจยังไม่ค่อยตรง ใจยังไม่ตรง ครับ คล้ายๆกับว่ารักษาศีลได ้ครับ คือว่าทางกายทางวาจารักษาได้แต่ว่าใจยังไม่ยอม ครับ ทางใจนี่ยังสมาธินี่ยังไม่ได้ทำนองนั้นได้ไหมฮะ ก็น่าจะเป็นไปได้แล้ วสมาธิยังไม่ได้ใจยังไม่มั่นคงยังวอกแวกอยู่แต่ว่าพอรักษากายวาจาให้เรียบร้อยได ้ก็เหมือนกับคนรักษากายวาจาได้นี่ก็คนเบรกดีนะ ครับ โกรธขึ้นมาแล้วแต่ว่าระงับได้อย่างนี้ ครับทีนี้ก็ความซื่อตรงนี่ก็มันก็ซื่อตรงต่อตนเองนะอาจารย์นะครับ ครับ ซื่อตรงต่อตนเองซื่อตรงต่อผู้อื่น ซื่อตรงต่อตนเองก่อนคือว่าคนที่มีลักษณะซื่อตรงต่อตนเองนี่ไม่สามารถจะทำอะไรที่ขัดกับความรู้สึกได้ที่ขัดกับความรู้สึกของตนว่าตนมีความรู้สึกอย่างไรแล้วให้ไปทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันขัดกับความรู้สึกนี้ทำไม่ได้ว่าถ้าชมใครก็คือชมจริงถ้าเผื่อว่าไม่มีจิตใจมันไม่นิยมชมชอบมันก็ชมไม่ได ้ หรือว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นคนซื่อตรงต่อตนเอง คนลักษณะนี้จะไม่ไปจบไปแจงใครใช่ไหมท่านอาจารย์ลักษณะเนี้ย ครับคือถ้าขอโทษ ครับ คือถ้านิยมยกย่องก็เป็นการ ยกย่องจริง จริงฮะจากใจจริง ครับ ถ้ามีความซื่อตรงต่อตนเอง ครับ ไม่หลอกตัวเองแล้วอย่างที่มาร์ตินลูเทอร์นะครับที่คนที่ตั้งศาสนาตั้งนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยท่านบอกว่าถ้าทางบ้านเมืองหรือทางสังฆราชกรุงโรมจะเอาเรื่องจะตัดหัวท่านก็ยอมให้ตัดให้หมดเลยมีอย่าว่าจะมีหัวเดียวเลยมีสัก500หัวก็จะให้ตัดให้หมดเลย จะไม่ยอมเปลี่ยนอาการเลย จะให้พูดให้ตรงกันข้ามกับที่รู้สึกอยู่เวลานี้ไม่พูด ครับ ไม่พูดท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสังฆราชกรุงโรมจะให้ท่านพูดว่าท่านเห็นด้วยท่านพูดไม่ได ้ครับ เขาจะฆ่าจะเอาหัวไปตัดอะไรก็เอาไปเถอะนี่ว่าซื่อตรงต่อตนเองมีความนับถือตัวเอง ก็ในของเราก็ผมก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่เป็นคนยากจนแต่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมที่พระอิน ทร์สุปปุทธกุฏิน ะฮะที่พระอินทร์แปลปลอมตัวมาบอกว่าอ้าวให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะให้เท่านู้นเท่านี้ก็ไม่ยอมอย่างเงี้ย บอกว่าพูดไม่ได ้ครับ พูดไม่ได้ จะไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้พูดอย่างนั้นไม่ได ้อันนี้ถือว่าอุชุนะฮะซื่อตรงทางวาจา อุชุแล้วก็สู่อุชุด้วย ครับสู่อุชุด้วย ครับ อันนี้ไปด้วยกันเลยนะฮะ ครับ ใจก็ตรง ครับอย่างที่นายเป็ดสะบุตรของนายขวัญช้างได้กราบทูลพระพุทธเจ้าอาจารย์คงนึกออกนะครับประโยคที่ว่าขานังนาเมตัง มนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่รกชัดมนุษย์นี่รกชัดเหมือนไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานซึ่งตื้น อุตานีใช้ท่านใช้คำว่าอุตานะใช่ไหมอุตานี ครับอุตานะครับสัตว์เดรัจฉานนี่ตื้นมีความรู้สึกอย่างไรมันก็แสดงอาการอย่างนั้นแต่มนุษย์นี้รกชัดดูยากพูดอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าแม้แต่คนงาน ที่บ้านของเขาเนี่ยก็เหมือนกันคนงานที่บ้านของเขานี่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรแล้วเขาพูดอย่างไรเขาพูดออกมาอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้เขาคิดอย่างไรแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานที่เขาเลี้ยงเอาไว้นี่มันแสดงความโกงออกมาให้ชัดเจนถ้ามันโกงมันแสดงความโกงออกมาอย่างชัดเจนถ้ามันเชื่องมันก็แสดงความเชื่องออกมาอย่างชัดเจน อันนี้เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ตื่นมนุษย์นั้นลกลึกลกลึก ทำนองนั้นอาจารย์นะ ท่านเรียกว่าลกชัดคือดักเทียบอกที่สำนวนภาษาจีนก็บอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจ ใช่ไหมครับ รู้หน้าไม่รู้ใจ แล้วเขาก็ชมพระพุทธเจ้านะครับ ครับ ว่ามนุษย์ที่เป็นอย่างเนี้ยพระผู้มีพระภาคก็ทรงฝึกให้ดีได้เขานี่ไม่สามารถจะฝึกให้ดีได้เขาเป็นคนฝึกช่างนะครับ ครับ เขาเป็นคนฝึกช่างฝึกมาฝึกอะไรฝึกสัตว์นี่เขาฝึกได้แต่เขาบอกเขาฝึกคนนี่เขาฝึกไม่ได้ ครับ แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงฝึกคนได้โดยไม่ต้องใช้อัจจาเลย ไม่ต้องใช้อัจจาไม่ต้องใช้สัตตาไม่ต้องใช้อะไรแต่ว่าทรงฝึกได้อันนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในกันทรกสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะครับ ถึงในข้อความนี้ก็น่าคิดนะที่นายเปสะได้กราบทูลกับพระพุทธเจ้าในเรื่องของใจของสัตว์กับใจของคน ครับ เป็นในเรื่องของใจของสัตว์ที่เป็นใจที่อ่านง่ายใช่ไหมมองว่าอ่านง่าย ตื่นนี่ว่าง่าย คือตื่นคือมองเห็นง่ายง่าย ไม่หลายชั้น ถ้าหากว่าลึกเนี่ยน้ำมันลึกเนี่ยมันก็มองไม่เห็นอะไรมองเห็นยากอาจจะเห็นแต่ว่าเห็นยากแต่ว่าถ้าน้ำตื้นเนี่ยปลาจะมาปลาจะว่ายอะไรก็มองเห็นหมดท่านก็เปรียบว่าสัตว์เนี่ยจิตใจของมันตื้นถ้าโกรธมันก็เห่าหรือถ้ามันไม่โกรธถ้ามันดีใจมันก็เข้ามาคลอเคลียมองเห็นชัดเลยไม่มีไม่ใช่โกรธ ไม ่ ม ี มายา ไม ่ ม ี มายาม ันแสดงอาการตามที่มันรู้สึก ถ้ามันอยากจะกัดใครมันก็กระโดดมันก็เห่าเขากัดเลยไม่ใช่ทำมันกระดิกขังเข้ามาก็ล้อก็ติกเสร็จแล้วได้จังหวะกัดเลยอย่างนี้ไม่มี น่ากลัว ไม่มี น่ากลัว ครับ คนที่เป็นอย่างนั้นน่ากลัว หมายถึงสัตว์นะฮะถ้ามันจะกัด สัตว์ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรารู้มัน ครับผม แต่ว่าคนเนี่ยที ่ ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อตรง น่ากลัว ทั้งที่เราก็ไว้ใจนะท่านอาจารย ์คร ับไว้ใจว่าเขาก็มาดีมาพูดมาคุยมาอะไรปรากฏว่าไอ้เรื่องที่คุยกันเขาเอาไปพูดต่อไปทำอะไรต่ออะไรต่ออย่างเงี้ยนี่มันก็ถือก็ดูว่าพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งเพราะมันวางแผนมาแล้วว่าจะมาทำอะไร ครับนี่ก็นี่พูดถึงเรื่องการซื่อตรงต่อตนเองนะครับ ครับ นี่ซื่อตรงต่อผู้อื่นหรือตรงต่อผู้อื่นก็ยิ่งมีความจำเป็นมากในการติดต่อเกี่ยวข้องอย่างเวลาไปทำอะไรกับคนอื่นเช่นว่าอาจารย์จะไปซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาซ่อมให้เราจริงหรือเปล่า ค่ะ หรือว่าเขาเพียงแต่ดูแล้วก็ส่งมาโดยที่เราไปเอาวันหลังก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อมเปล่าเพราะเราดูไม่เป็นรถยนต์เป็นต้นนี่นะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนซ่อมเครื่องยนต์มีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ซื่อตรงต่อลูกค้ามันก็มีความสุขกันขึ้นเยอะนะครับ ก็ผมวันหนึ่งผมก็ไปที่ร้านซ่อมนาฬิกาเลยท่านอาจารย ์ครับ แถวชนะสงครามเนี่ยรู้จักกันก็เข้าไปคุยกันก็มีคนเขาเอานาฬิกาไปซ่อมเขาเปิดดูเขาบอกว่าพรุ่งนี้มาเอาบอกราคา600 บาทเสร็จแล้วพอเจ้าของไปมันก็นั่งเปิดแป๊บแล้วก็เอาอะไรมาใส่มันนิดเดียวก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วว ิชา บอกว่าพรุ่งนี้เขาไปเอาร ู้สึก ว่าจะเสียเยอะบอก600 บาทแต่ว่าพอเจ้าของไปก็นั่งมาก็ ใส่นิดเดียว ซ่อมให้เห็นเนี่ยนิดเดียวแหละอันลักษณะอย่างนี้ถือว่าไม่ซื่อตรงต่อผู้อื่นหรือเปล่า ครับไม่ซื้อตรงกับผู้อื่น เขาคิดค่าวิชาจ้ะนะครับคิดแต่คิดแพงหน่อย ครับหรือถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการทำงานในลักษณะการซื้อการขายเนี่ยกำไรเนี่ยมันเขาก็ต้องเอาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าว่าบางคนก็บอกอันนี้ผมลงทุนมาแพงต้องซื้อมาแพงต้องขายแพงแต่จริงๆแล้วต้นทุนก็ไม่เท่าไหร่ แต่ไม่ควรจะมากเกินไป ครับสมมติว่าลงทุนไป100บาทเนี่ยเราต้องการได้กำไรเท่าไหร่สมมติว่า 20% ถ้าหากว่าซื้อมา100ก็ต้องขาย120อย่างเงี้ยนะถ้าอาจารย์นะฮะกำไรเนี่ยมันก็ต้องได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าควรจะได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้มีความซื่อสัตย์กันแล้วก็ของที่จะขายนั่นก็จะต้องเป็นของที่แท้บางคนเอาของปลอมมาขายท่านอาจารย ์ครับ นะ ครับ ก็อย่างการเมื่อไม่นานมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นผู้ฟังตอนนี้ยังฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็โทรไปหาผมก็ถามว่าอาจารย์อยากจะได้ซีดีรอมพระไตรปิฎกไหมผมถามว่าฉบับของใครบอกของมหิดลอ้าวแล้วทำไงล่ะผมไปคัพปี้เข้ามาแล้วก็จะเอามาแจกตามวัดต่างๆผมบอกงั้นผมไม่เอาหรอกไม่ต้องเอามาให้อย่างเงี้ยมันก็ ครับ ก็จะทำความดีเหมือนกันนะแต่ไปเอาไปขโมยของเข้ามาทำบุญอย่างเงี้ยมันก็ไม่ซื่อตรงเหมือนกันใช่ไหม ครับมันทำให้ลูกค้าหรือระแวงนะครับ ระ แวงไปหมดเลยลูกค้าระแวงเพราะในพวกพ่อค้าแม่ค้าอะไรว่าจะขายของดีหรือเปล่าขายของปลอมหรือเปล่าขายของดีปนของปลอมหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่มีความสุขในการที่จะคบหาสมาคมกัน ก็ทุกวันในวงของการค้าเนี่ยบางทีก็ในเรื่องของการปลอมสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเป็นอะไรอะไรก็เห็นมีปัญหากันมาตลอด นี่ก็เพราะไม่ซื้อตรง นะไม่ซื้อตรงกัน ไม่ซื้อตรง อย่างกับคนไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปขายมันทำมาหลังให้ต่างประเทศใช่ไหมฮะ ครับ พอขายดีใครๆก็ซื้อปรากฏว่าตอนหลังก็เอาทรายผสมไปอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ซื้อตรงนะ แน่นอนครับ ไม่ซื้อตรงต่อผู้อื่น แล้วยังขายอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับพ่อค้าแม่ค้าก็พ่อค้าแม่ค้าค้าขายเนี่ยเขาเรียกพ่อเรียกนะ ก็แสดงว่าเขาให้ความนับถือนะฮะ ให้เรียกพ่อเรียกแม่ก็ครัวพ่อค้าแม่ค้าก็ควรนึกว่าลูกค้าก็เรียกลูกค้า ลูกค้า ก็นึกถึงว่าคนที่มาซื้อของคนที่มาติดต่อกับเราในฐานะเป็นลูกค้าก็เป็นเหมือนลูก พ่อกับลูก เหมือนลูกของเรา อ๋อครับ แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าตั้งจิตไว้ว่าผู้มาซื้อของเหมือนลูกของเราแล้วก็ค้าขายด้วยความด้วยจิตอนุเคราะห์ว่าเขาจะได้รับความสะดวกได้รับความสะดวกในการที่เราค้าขายคนที่มาซื้อของจะได้รับความสะดวกอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ข้างบ้านอาจารย์นะครับ okay. อาจารย์ก็สะดวกในการที่จะซื้อของที่ร้านเขาแต่ถ้าเผื่อไปซื้อที่อยุธยานี่มันถึงจะถูกไปสัก50 บาทมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับ ครับ คร ับ แล้วก็เกื้อกูลกันด้วยความรู้สึกอย่างนี้ว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ลูกค้าก็ทำตัวเหมือนลูก ครับ เหมือนลูกแล้วก็คบกันแบบนั้นมันก็ซื่อตรงต่อกันเราสบายใจแล้วก็ทั้งทุกคนอยู่ได้ไม่ใช่ว่าพอค่ารวยเหลือเกินแต่ว่าลูกค้ายังแห้งเหมือนเดิม ค่ะ ครับ ทีนี้ในแง่ของขั้นคุณธรรมขั้นสูงไปในแง่ของการที่จะปฏิบัติสมมุติเรียกว่าพระเนี่ยนะฮะในการที่จะวางตัวในเรื่องของการเนี่ยอุชุก็ดีซื่อตรงก็ดีสู่ชุก็ดีเนี่ยในการไม่คดทางใจเนี่ย ครับ ในการที่จะแสดงออกในการที่จะมาดังที่ในสมัยในชาดกอะไรต่ออะไรก็มีนะที ่ครับ ประพฤติอย่างหนึ่งแต่ว่าใจคิดอีกอย่างหนึ่ง ครับ อย่างตัวอย่างที่ฤาษีกินเหี้ยเนี่ยท่านอาจารย ์ฤาษีกินเหี้ย เนี่ยเป็นการสอนอย่างนี้โดยตรงเลยหรือเปล่าท่านอาจารย์ ใช่ครับฤาษีเส้นฟางอะไรเง ี้ ยอย่าง เกิดบุญแล้วก ็ครับ เมื่อกี้จะพูดอะไรลืมไปแล้วครับ ก็มีเรื่องที่นกขยางท่านอาจารย์ นกขยางเจ้าเล่ห์ นกขยางเจ้าเล่ห์ เจ้าเล่ห ์โอ้ยทำตัวเป็น จำศีล จำศีล หลับตาปีเลย หลับตาปีเลย เอาปลาไปกินหมดเลย ครับ กินหมดน้อง ทำท่าเชื่องทำท่าเหมือนกันจะไม่สบายปลาก็มาถามว่าเป็นอะไรบอกโอ้โหแหมเสียใจเสียใจบอกเสียใจเรื่องอะไรบอกสงสารพวกปลาพวกหอยปูปลาเนี่ยน้ำมันจะแห้ง ครับ สงสารกลัวจะตาย น้ำหมดแล้วจะอยู่ยังไง จะอยู่กันยังไงเนี่ยทำสงสารปลาหอยปูปลาก็ตื่นเต้นกันเอาแล้วทำไงล่ะเออมีหนองน้ำอยู่นู่นใกล้ๆกันเนี่ยมีน้ำเยอะไปอยู่ไหมเล่าก็รับอาสาพาไปพอพาไปครับไปกินหมด ไปกินหมดใกล้ๆขนไปกินหมด ครับ ครับ เนี่ยก็เรื่องอย่างนี้ก็สอนให้เรื่องของความซื่อตรงนะท่านอาจารย์ ใช่ครับ ครับ เราต้องการจะสอนคนนั่นแหละ คร ับแต่ว่าเอาพวกนกพวกกาอะไรมาเป็นตัวเรื่องมาดำเนินเรื่องนะครับ ครับยังไงเมื่อไม่นานนี้ก็มีเรื่องพระธุดงค์เคลื่อนที่เนี่ยก็เรียกว่าเอาลักษณะว่าธุดงค์เป็นหลักก็ไปชาวบ้านก็เห็นว่าธุดงมาธุดงเนี่ยก็ดีแล้วพระดีนะแต่ที่ไหนได้ไปก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายกายกองนะ ยิ่งพระยิ่งต้องถือมั่นในข้อนี้นะคร ับครับ ข้อซื่อตรง ข้อซื่อตรงเนี่ย สังฆคุณก็มีอยู่ข้อหนึ่งแล้วเนี่ยอุชุปฏิปันโน ปฏิ บัติตรงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงส่วนมากก็มักจะไปนึกถึงสุปฏิปันโนเสียมากกว่า ครับ อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงนี่สำคัญไม่ใช่น้อยเลย คร ับ คร ับ สำคัญไม่ใช่น้อย ที่ตรงทั้งกายวาจาใจนี่ท่านนะ ยิ่งเป็นพระยิ่งจำเป็น ครับ ยิ่งจะต้องมีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงเป็นไรก็ให้มันรู้ไป ครับ ว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวเป็นไรเป็นกัน ท่านเปรียบว่าผู้ปฏิบัติตรงเนี่ยเหมือนกับเอาต้องผู้ที่ต้องการเมล็ดผักกาดถูกไหมท่านอาจารย์เมล็ดพันธุ์ผักกาดเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดใส่ไว้ในถ้วยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องการก็เอามือจะเอานิ้วจุ่มลงไปตรงๆ ข้าวต้มข้าวต้มครับอาจารย ์ครับผม ข้าวต้ม ครับ ข้าวต้มถ้าเผื่อข้าวต้มในถ้วยถ้าเอามือตรงๆแย่ลงไปมันไม่ติด ครับหมายความว่าเอามือแย่ลงไปตรงเวลาขึ้นก็ตรง ครับ มันจะไม่ติด เวลาขึ้นก็ตรงมันไม ่ ติ ด แต่ถ้าเวลาลงตรงเวลาขึ้นคด ต้องงอหน่อย ต้องงอหน่ อ ยครับ ต้องงอหน่อยข้าวต้มมันถึงจะขึ้นติดมือขึ้นมา ครับ ครับก็เขาที่เขาทำจังหวัดบ้างทำไม่ทับพีบ้างอะไรบ้างเขาก็ทำแบบนั้นนะ ครับ ทำแบบให้มันงอแล้วมันถึงจะติดข้าวขึ้นมา ครับ คร ับ ทีนี้ผมมีวันนั้นเนี่ยอาจารย์สนิทพูดแล้วก็มีผู้ฟังท่านหนึ่งก็มาคุยคนใต้นะท่านอาจารย ์ครับ เขาบอกไอ้ขอที่มีดที่สำหรับเหลาจักตอกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก ที่ด้ามมันงอเน ี่ ย ด้ามงอเนี่ย ที่ด้ามงอท่าน ลืมซะแล้วครับพระหรือเปล่า ไม่ใช่เขาไม่ชื่อพระใต้พูดวันนั้นอาจารย์สนิทพูดอยู่ทีนะผมก็จำไม่ได ้ครับ คือไอ้เนี่ยไอ้มีดอย่างเงี้ยมันไปทำให้อย่างอื่นตกแต่ตัวของมันเองจะคด คือ ต้องหลาวมันจะต้องให้แนบกับเข้ากับแขนกับซี่โครงเนี่ยเพราะนั้นด้ามของมันตัวของมันก็จะคดแต่ว่ามันไปจักตอกทำให้ตอกเนี่ยตรงก็เหมือนกับคนที่ว่าสอนให้คนทำดีแต่ว่าตัวเองไม่ทำดี ครับก็ระฆังที่เรียกคนเข้าโบสถ ์ครับ ไม่เคยเรียกตัวมันเอง ครับ ระฆังการตีเรียกคนเข้าโบสถ์ไม่เคยเรียกตัวมันเองมันไม่เคยเข้าโบสถ์มันอยู่แต่ที่หอระฆัง ครับ แล้วก็ต่อไปอีกสักข้อหนึ่งอาจารย์ครับ ครับ ก็ซื่อตรงต่อตนเองซื่อตรงต่อผู้อื่นแล้วก็ซื่อตรงต่อหน้าที ่ครับ ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานซื่อตรงต่อหน้าที่การงานอันนี้ก็สำคัญมากเลยครับการงานในบ้านเมืองไม่ค่อยจะเป็นไปเรียบร้อยราบรื่นไม่ค่อยจะได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็เพราะว่าคนไม่ค่อยซื่อตรงต่อการงานเอาถือเอาการงานเป็นเพียงเครื่องมือในการหาเงินมากกว่าที่จะรักงานมากกว่าที่จะรักงานคือว่าถามหาเงินมากกว่าที่จะถามหางาน ให้เงินเท่าไหร่ไม่ใช่ถามว่าให้งานทำให้งานอะไรทำบ้าง ครับ ว่าถ้าทำน้อยได้เงินมากยิ่งดี ครับ แต่คนที่ทำงานมากแล้วได้เงินน้อยแล้วพอใจไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ครับอาจารย์ถ้าไม่ทราบอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่าช่วง 2-3 วันมาเนี่ย ครับเรื่องอะไรครับ เรื่องก็อาจจะไม่รู้จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะแล ้ วผมจะลองนำมาให้มันมาเข้าประเด็นก็คือเรื่องมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางคนเขาบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยราคาไม่แพงแต่ว่าพอมาถึงเมืองไทยแล้วราคาถือว่าแต่ที่ประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาขาย 10,000 อย่างมาเลเซียนี่ 9,000 มาถึงเมืองไทยก็ 30,000 40,000 แพงก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูเมืองไทยแต่มันมีต้นทุนหลายอย่างสมมติว่าอาจารย์กมลจะไปสัมปทานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้กว่าจะได้มาเนี่ยอาจารย์กมล ผ่านด่านมาไม่รู้เท่าไหร ่เพราะนั้นการค้าในเมืองไทยของเราเนี่ยของที่มันแพงโดยผิดปกติเนี่ยก็เนื่องจากว่า สัมปทาน เรื่องสมมติว่าจะอนุมัติให้อาจารย์กมลได้สัญญาเนี่ยไปเนี่ยคนเซ็นเนี่ยก็ล่อเข้าไป 20-30% แหละ ครับ ฮะ 20-30% แล้วแล้วก็ยังอันนี้คนเซ็นคนเดียวนะ คร ับ ยังบรรดาเสมียนพิมพ์ดีดยังอะไรต่ออะไรไต่ขึ้นไปอีกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร ่ครับ เพราะนั้นเมื่อคนเขาเสียเงินมากเขาก็ต้องไปบวกจากต้นค้ากับต้นเป็นต้นทุน อ ันนี้แหละที่ส่วนมาก มันแพง จะไม่พูดกัน บวกจากคนซื้อใช ่ ไหมคร ับ ก็ไปบวกจากคนซื้อ เ ขาบอกว่าบริษัทที่ขายมันเอากำไรเกินควรมันก็จำเป็นมันไม่ใช่กำไรเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปเสียเบี้ยบ่ายรายทางอะไรต่างๆอย่างเงี้ย ทอดรายทอด อย่างเงี้ยมันไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ใช่ไหมอาจารย ์ครับ ผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะเซ็นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเรามาดูยังไงเมื่อไม่นานมาเนี่ยที่ข่าวว่าถมทรายหนองงูเห่านะฮะก็ครั้งแรกเสนอไป 18,000 เดี๋ยว 18,000 ล้านก็โหก ็ ทวงติงกันไปทวงติงกันมาตอนหลังเหลือ 8,000 ล้าน อ๋อครับ ครับเนี่ยครั้งแรกก็ล่อเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว พูดถึงถ้างบประมาณได้มาเท่าไหร่ก็ทำให้หมดเท่านั้นนะครับ ครับ มันก็บ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองไปได้เร็วนะแต่นะ ครับ แล้วก็มันไม่พังอ่ะมันไม่พังไม่ร้าวไม่แตกไม่เสียหายอะไร ก็วันนั้นนี่ผมก็ไปคุยกับพ่อค้าคนหนึ่งอ่ะท่านอาจารย ์ครับ เขาก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับทางราชการเนี่ยผมก็ถามว่าจริงๆเนี่ย เงินที่มาสร้างถนนเนี่ยมันถึง 50% มั้ยเขาบอกไม่ถึงฮะอาจารย ์อ๋อเนี่ยครับ ไม่ถึง100บาทเนี่ยเอามาสร้างถนนเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ถึงอ่ะ ไม่ถึง50บาท ไม่ถึงสมมติว่าอาจารย์วสินเป็นบริษัทรับเหมาไปประมูลงาน ครับ ประมูลงานผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคลื่อนอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะ ครับ ผมมีหน้าที่อนุมัติอาจารย์ต้องให้ผม 20% ผมคนเซ็นเนี่ยผมอยู่เฉยๆนะผมได้ 20% แล้ว ครับถ้า 20% ของเงิน20ล้านมันก็ไม่ใช่น้อย เราสมมติว่า100บาทก่อนนะฮะ ครับ 20% ของ100บาทแล้ว ครับ ก็มีเหลืออยู่80บาทใน80บาทเนี่ยอาจารย์ก็ เอ๊ะไม่ทำเองก็ให้บริษัทรับช่วงเข้าไปอาจารย์ก็เอาอีก 20% ครับ ก็เหลือเท่าไหร่เหลือ 60% 60บาท เหลือ60บาท60บาทไอ้บริษัทที่มันรับช่วงไปจากอาจารย์เนี่ยมันก็เอาไปกว่าจะไปถึงมันก็เอาเบี้ยใบอะไรทางเจ้าหน้าที่คนโน้นคนนี้อะไรต่างๆไอ้ตัวมันเองก็ต้องเอา 20% เหมือนกัน ก็เลยเหลืองบประมาณนิดเดียว เหลือนิดเดียว ที่จะไปทำจริงๆ ครับสมมติว่าถนนเส้นหนึ่งเนี่ยประมูลไป100ล้านก็จะสร้างถนนจริงๆก็ประมาณ40ล้าน อ๋อครับ ครับนี่ที่ผู้รับเหมาเขาเล่าให้ฟังกัน ครับอย่างนี้สิอย่างนี้มันถึงไม่ได้คุณภาพที่ควรใช่ไหมครับ คร ับ ก็เปรียบเหมือนอะไรอาจารย์นะเปรียบเหมือนส่งน้ำผึ้งไปแล้วก็ถ่ายหลายที ก็ไอศกรีมท่านอาจารย ์ พวกบอก ถ่ายหลายที พอสุดท้ายก็เหลือแต่ไม้พวกคนสุดท้ายครับก็อาจารย์นาการที่ผมไปบ้านเมื่อที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะบอกว่าเงินมียาสว่าใช่ไหม คร ับบอกว่าแสนหนึ่งหมู่บ้านละแสนหนึ่งนะบอกว่าปรากฏว่าซื้อทรายมาแค่10รถ คร ับ แล้วแสนหนึ่งนะนอกนั้นเนี่ยนี่มันรู้กี่เปอร์เซ็นต์ละเนี่ยคอยดูกันคิดดูอะไรกันนะคร ับ ก็พูดถึงมียาสว่านะท่านอาจารย ์ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งจริงๆนะท่านอาจารย์เขาให้เงินกู้เรามา53,000 ล้านนะเสร็จแล้วไอ้ 53,000 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะซื้อเป็นสิ่งของต้องซื้อของญี่ปุ่นนะห้ามซื้อของต่างชาติอื่นเพราะนั้นก็หมายความว่า เงินมาเนี่ย เงินเขาก็มา ซื้อสินค้า เราก็เป็นหนี้เขาเราก็ต้องไปซื้อสินค้าญี่ปุ่นปรากฏว่าเงินก็กลับประเทศญี่ปุ่นหมดแล้ว ก็สำคัญอยู่ที่การซื่อตรงต่อหน้าที่เท่านั้นเองนะมีปัญหา ต่อหน้าที่ ครับมีปัญหาของคนไทยและราชการไทยเนี่ยนะครับ คร ับ แล้วก็มันสัมพันธ์กันนะครับท่านจนะ ครับ ทั้ง3ประการเนี่ยครับ ครับ ซื่อตรงต่อตนเองซื่อตรงต่อผู้อื่นซื่อตรงต่อหน้าที่จะมีความสัมพันธ์กัน ครับ อย่างใกล้ชิดเลย ก็คล้ายๆว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะฮะ คือถ้าคนซื่อตรงต่ออะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ปล่อยให้อย่างอื่นดีไปด้วยครับ สมมติว่าซื่อตรงแต่ตัวเอง ครับ ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นคนตรงไปตรงมาไม่คดในข้องอในกระดูกอะไรก็ต่างๆเนี่ย ครับ เมื่อซื่อตรงต่อตนเองแล้วก็แน่นอนกับผู้อื่นกับหน้าที่การงานมันก็จะตามมาด้วยนะ ใช่ครับ ใช่ครับ มันต้องตั้งต้นที่ตัวก่อน ครับ ตั้งต้นที่ตัว พระเจ้าท่านบอกว่าอะไรนะอัตตาสัมมาปณิธิใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ถ้าตัวเองตั้งตัวถูกแล้วเนี่ยการพูดการจาการกระทำอะไรมันก็จะดีไปหมดเลยฮะ ครับ ก็เปิดสาย อาจารย์จะเปิดสายยังครับ ก็เหลืออีก20นาทีท่านอาจารย ์ก็เปิดสายเลย ครับได้ฟังความคิดเห็นของท่านผู้อื่นบ้าง ครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยสำนักข่าวไทยอสมทนะครับท่านอาจารย์วสินทร์อินทรสระก็นำปฏิปทาของผู้ที่จะบรรลุสันตบทก็คือผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็พูดถึงสักโกความเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้องอาจกล้าหาญวันนี้ก็พูดใน2ประเด็นก็คืออุชุกับสุหุชุ ครับ อุชุนี่ท่านแปลว่าซื่อตรงคือเว้นจากมายาเว้นจากการคดทางกายแล้วก็ทางวาจาแล้วก็ข้อที่3ก็คือ สุหุชุ เว้นจากการคดทางใจนะครับเนี่ยไอ้อะไรก็ตามถ้าว่าเป็นคดเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยนะสมมติว่าเราจะสร้างบ้านไปซื้อไม้มาไม้มันคดเอาไปทำเสามันก็ไม่ค่อยดีนะเหมือนกับคนเมื่อถ้าคนคดเนี่ยเอาไปใช้ยากเหมือนกันนะท่านอาจารย์นะ ครับ ครับผมเอามาแล้วเอาคุณสุข คุณสุขยาวงครับ ครับสวัสดีคุณสุขครับ สวัสดีอาจารย์ขาสวัสดีอาจารย์กมล สวัสดีครับอ าจารย์วสินครับขออนุญาต สวัสดีคร ับ สวัสดีครับแต่วันนี้ผมไม่เครียดนะอาจารย์นะ ไม่ เคร ีย ดตรงนี ้สบายใจแล้วครับ ขอเรียนถามคำถามเป็นข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงสามข้อนะเกี่ยวกับวันนี้เรื่องอะไรที่พูดกันเลยนะข้อที่หนึ่งผู้บริหารที่สังคมยกให้เป็นผู้นำห่างชั้นเชื่องช้าประชาชนต้องเศร้าใจข้อสองผู้นำที่ทำผิด โดยส่วนเล่นเปิดเผยแต่ความดีของตนคอยเชื่อเชิญผู้อื่นไม่เหลียวแลสังคมผู้ต่ำต้อยจะรู้ข้อแต่บริวารของตนเองถึงมีคนของตนเองทำผิดทำชั่วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นข้อสามผู้บริหารทำคนที่ทำผิดแล้วเลิกกลับใจเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมโดยต่อเนื่องจะถือว่าต้นกฎกลางและปลายตรงใช่หรือไม่ ค นสามประเภทได้จะเอาประเภทไหน ครับครับ คร ับท่านอาจารย์ครับ คร ับขอบคุณคุณสุขครับ ครับผม ครับ สวัสดีครับ ไม่ค่อยถนัดครับฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ฟังทางวิทยุไม่ได้ฮะ ข้อที่หนึ่งก็บอกว่าผู้บริหารที่ เชื่องช้า ทำงานเชื่องช้าข้อที่สองผู้บริหารที่ทำงานผิดพลาดกับ ทำคือเปิดเผยแต่ความดีของตนนะครับก็คือสร้างภาพนั่นแหละสรุปแล้วนะครับ คนที่สามผู้บริหารที่ผิดแล้วแต่ว่ากลับเนื้อกลับตัวในสามประเภทเนี่ยคนไหนดีกว่ากัน โอ้ครับมันผิดแล้วแต่ว่าผิดระดับไหน ครับ ว่าผิดขนาดหนักหรือผิดขนาดเบา ครับ คร ับ ผิดขนาดหนักทำชาติผลปี้ไปแล้วอะไรกว่าจะกลับเนื้อกลับตัวได้มันผ่านไฟไหม้ไปหมดแล้ว ครับ ก็ไม่ไหวเหมือนกัน ครับ ถ้าทำช้าคนที่ทำช้าแต่ทำถูกมันก็น่าจะดีกว่า ครับครับ ขอให้ทำถูกกันแล้วกันนะท่านนะ ทำถูก ครับ ตัดสินใจช้าหน่อยแต่ว่าตัดสินใจทีไรก็ถูกทุกทีอย่างนี้มันก็ใช้ได้กันครับ แต่ถ้าช้าไม่ถูก ถ้าช้าด้วยผิดด้วยอย่างนี้ก็ไม่ดี ก็ไม่ดี ก็ไม่ได้เรื่อง ก็ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เรื่อง ครับ คร ับคุณสะเทียน ครับคุณสะเทียนครับ สวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ผมอยากจะพูดถึงแม่น้ำท่าจีนนะมันเน่าเหม็นขึ้นมาจนใช้การไม่ได้และยากจะแก้ไขชาวนาชาวเกษตรกรรมก็ถูกหาว่าระบายน้ำจากนาซึ่งว่าสาเหตุจากปุ๋ยนี่ชาวนาก็บอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยระบายน้ำของเสียจากโรงงานออกมาทิ้งน้ำเน่าเหม็นซะแล้วครับสิ่งที่มีชีวิตในแม่น้ำลอยตายเกลื่อนกลาดมันมาสำคัญก็มือค่าใช้การบริหารประเทศเนี่ยก็ซัดกันไปซัดกันมาจะว่าชาวบ้านจะว่าโรงงานอุตสาหกรรมทำให้น้ำเสียทีนี้ประเทศชาติที่อยู่ในระบบที่ว่าประชาธิปไตยซึ่งว่าเสียงส่วนมากเป็นใหญ่ทีนี้มันไม่ใช่เสียงส่วนมากเป็นใหญ่ที่ดีเป็นเสียงที่ว่ามาจากคำว่าไม่ซื่อสัตย์และมายาเนี่ยไอ้ระบบการเมืองก็เสียหายแก้ไขยังไงผมมองไม่เห็นทางท่านมีวิธีแนะนำยังไงครับ ครับขอบคุณคุณสุเทพครับครับอาจารย์ครับเรื่องเสียงข้างมากข้างน้อยเนี่ยผมวันนั้นผมได้หนังสือมาเล่มเล็กๆของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกแต่ก็มีพวกพิมพ์เขาโค้ดมาข้างหลังเป็นคำพูดเขาบอกว่าเสียงข้างมากเนี่ยตัดสินความต้องการได้แต่ว่าตัดสินความจริงความถูกความผิดไม่ได้ แต่สินความถูกต้องไม่ได ้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงไงนะท่านอาจารย ์ครับจริงครับ ครับ เสียงข้างมากไม่ใช่จะถูกต้องเสมอ ครับตัดสินความต้องการได้ว่าอาจจะต้องการอย่างเงี้ยก็เอาเสียงข้างมากเข้ามาแต่ว่าเรื่องของความถูกต้องเนี่ยเสียงข้างมากไม่ใช่ ไม่ได้เสมอไป ครับเสียงข้างมากไม่ใช่จะตัดสินความถูกต้องได้เสมอ ได้เสมอไปคร ับ ก็มันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นคนโง่นะครับ ครับ ก็ถ้าคนโง่มากมันก็พากันไปตามภาษาคนโง ่ครับ แล้วก็มันก็เป็นได้เสียงข้างมาก ครับ ของคนโง่คนฉลาดคนเดียวมันเอาโหวตเสียงแล้วสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาความถูกต้องความดีงามอะไรต่างๆมันสู้คนฉลาดไม่ได้ ครับ ก็เหมือนกับพระอรหันต์ไปนั่งพระอรหันต์5รูปไปนั่งรวมกับโจร500 ครับ ลงคะแนนเสียงยังไงพระอรหันต์ก็ต้องแพ้แน่ๆ ต้องแพ้ดิ ครับฟังคุณอดุล ครับคุณอดุลสวัสดีครับ คุณอดุลครับคุณอดุลครับ ครับ คร ับ สวัสดีครับอาจารย์กมลอาจารย์ทองขาวและสวัสดีอาจารย์วสิเวนนะครับ สวัสดีคุณอดุลครับ ครับ สวัสดีครับ พูดถึงเรื่องความซื่อตรงบุคคล2ประเภทที่น่าจะต้องมีคุณธรรมข้อนี้สูงสุดก็นักการเมืองกับพ่อค้านะครับในสมัยพุทธกาลก็2พวกนี้ก็โชคดีใกล้ชิดพระพุทธองค ์ผมขอแถมอีกนะฮะ ครับ พระด้วย อ๋อพระด้วยครับมีปัจจุบันนี้ก็คือมีปัญหาลิขสิทธิ์ไม่ทราบว่าจะผิดคุณธรรมขนาดไหนก็ถามอาจารย์วสินนะครับ มันจะเข้าหลักของตนีมัชฌิธรรมะมัชฌริยะหรือเปล่าตนีในธรรม นะครับยกตัวอย่างเหมือนอย่างเขาคิดค้นอะไรขึ้นมาได้เขาก็ไปจดลิขสิทธิ์นะครับไม่เผยแพร่ตอนนี้กำลังที่เป็นที่นิยมก็คือการจดลิขสิทธิ์เนี่ยขอเรียนถามอาจารย์วสิน ว่าเป็นว่าเป็นมัชฌิยะหรือเปล่า ครับหรือเราเป็นการซื่อตรงยังไงเนี่ยนะ ครับผม หล ัก ทำยังไงครับ ครับ ครับ ขอบคุณครูดุลครับ สวัสดีครับคุณอดุล ครับท่านอาจารย์ฮะเรื่องจดลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่าม ัชฌิยะ เป็นมัชฌิยะไหมฮะ มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาครับ ครับ มันไม่ใช่มัชฌิยะครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาที่ควรจะทำเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วคนที่ขี้ขโมยครับคนไม่ซื่อตรงที่ขโมยเนี่ยเอาขโมยของเขาไปหมดเลยไปทำเป็นของตัว ถือว่าผมเอาหนังสือพระอนนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์เนี่ยไปพิมพ์ใหม่แล้วก็ใส่ชื่อพระเดชทองขาวอย่างเงี้ย อันนี้ลักเลย ที่ไม่ออกชื่อครับมีไม่ถึงกับใส่ชื่อตัวแต่ว่าไม่บอกชื่อผู้เขียนมีเอาไปพระตัวอย่างพระอานนท์ที่อาจารย์เคยถึงเนี่ยครับ เอาคุณป้าเล็กครับ ป้าเล็กครับ เอาป้าเล็กครับ มาหมดเวลาพอดี เวลา2นาทีครับ สวัสดีท่านอาจารย์วสินอาจารย์ทั้งสองนะคร ับ ทีนี้วันนี้ก็เรียนถามอาจารย์ซึ่งทุกครั้งที่ท่านมารู้สึกว่าให้สติแล้วก็ให้พวกเราคิดสำรวจตัวเราเองด้วยนะฮะก็จะเรียนถามอาจารย์ว่าระหว่างคนที่มีหน้าที่แต่ไม่ปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความเสียหายนะฮะกับคนที่ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติยังไม่ซื่อสัตย์อันไหนจะหนักจะเบากว่ากันคะเช่นในด้านของพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็เห็นได้เลย ครับผม ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ ครับ ท่านอาจารย์วสินทร์ คร ับ ครับผมได้ยินครับ มีหน้าที่ปฏิบัติแต่ว่า ไม่ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ กับ ปฏิบัติแต่ว่า ปฏิบัติผิด ปฏิบัติผิด อันไหนจะมีผลเสียมากกว่ากัน ผลเสียก็มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นนะมันเสียหายแค่ไหน คร ับ แต่ว่าสิ่งที่ไม่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งใหญ่หรือเป็นสิ่งเล็กหรือเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิบัติแล้วก่อความเสียหายแค่ไหนมันอยู่ที่ผลนะดูที่ผลนะครับ ดูที่ผลนะ ดูที่ผลนะท่านอาจารย์นะ ถ้าไม่ปฏิบัติแต่ไม่เกิดความเสียหายอะไรก็ถือว่า ก็ถือว่ายังดีกว่าที่ไปปฏิบัติแล้วก่อความเสียหายใหญ่โต ก็สมมติว่าคนยืนยามเนี่ยเกิดไม่ยืนไปนอนหลับเสียแต่ว่าไม่เกิดความเสียหายอะไร ครับ ไม่มีขโมยข้าวก็ถือว่า ก็ผ่านไปได ้ก็จบกันไป ครับ ส่วนผู้ที ่ปฏิบัติ ยืนยามเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาปืนมาเล่นปืนลั่นไปถูกคนอื่นตาย หรือว่ามีคนจะเข้ามาอะไรเด็กจะเข้ามาไม่ให้ข่าวก็ตีเขาตาย ครับ ปฏิบัติ ถือว่า ปฏิบัติผิด ครับก็ดูที่ผลของการทั้งสองอย่างเนี่ยนะฮะ ครับใช่ ถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติจะมีผลเสียไหมถ้าไม่มีผลเสียก็ถือว่าก็เสมอตัวไปถ้ามีผลเสียก็มันก็เสีย ครับ หรือว่าปฏิบัติแล้วได้ผลดีอันนี้ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วถ้าปฏิบัติแต่ว่าก่อให้เกิดความเสียหายก็เอามาช่างกันดูผล ตัวที่ผล ครับ ใช่ครับ